ตอนนี้ปัญหาที่เราทำกับเรื่องแรงงานต่างด้าวก็คือฐานข้อมูลมีหลายฐานข้อมูลตอนนี้เราก็คุยกันนะคะ3กระทรวงเราจริงๆเราก็เชิญกลาโหมมาด้วยนะคะเราก็คุยกันละมหาดไทยแรงงานสทกลาโหมแล้วก็ตำรวจด้วยนะคะมหาดไทยก็เขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผ่านมือถือได้เลยนะคะโดยการเข้าถึงมือถือเนี่ยเข้าได้ทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็กดเข้าไปเขาจะพัฒนาโปรแกรมในการตรวจสอบประวัติเป็นประวัติ AMI นะคะเหมือนกับใช้กับประชากรไทยเนี่ยแต่เขาจะมาใช้กับประชากรต่างด้าวแล้วก็เราสามารถกดก็คือถ้าเราเอาเชื่อมฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ Excel ที่เราขึ้นหน้าจอเว็บของกลุ่มประกาศตอนนี้มันจะได้แต่ข้อมูลไม่เห็นหน้าแต่อันนี้เนี่ยเห็นหน้าได้นะคะให้มีรูปใบหน้าได้แล้วก็อยู่บนจอมือถือเราอยู่ตรงไหนก็ตรวจสอบได้เลยนะคะฐานข้อมูลเฟสแรกที่เราจะทำก็คือเรื่องของบัตรชมพูกับ MOU นะคะแล้วกลุ่มต่อไปที่เราจะทำก็คือข้อมูลกลุ่มชาวเขากับผู้อพยพที่อยู่ในค่ายอพยพนะเฟสแรกที่เราทำเนี่ยก็ในข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะมีทั้งตัวข้อมูลประวัติชื่อรูปหน้านะคะแล้วก็จริงๆพิมพ์ก็ปริ้นเนี่ยถ้าเราใช้พิมพ์โค้ดมันสามารถทำได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยทางมหาไทยเขาบอกว่าเขาจะให้โควต้าการใช้ของเราแค่300ครั้ง300 transaction นะคะต่อ1 user ต่อวันนี้ถ้าเกิดที่ไหนเนี่ยต้องการใช้มากกว่าเขาให้เราขอไปเป็นรายกรณีไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาร่วมกันนะคะ3กระทรวงเรื่องบัตรปลอมนักกระทรวงการคลังและผมที่มาด้วยเขาก็บอกว่าเขาตรวจไม่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยคนที่ออกตรวจเนี่ยไม่ใช่กระทรวงแรงงานอย่างเดียวเขาให้กระทรวงผมก็คือทหารออกช่วยตรวจด้วยนี้การเขาต้องการว่าจะให้เสียบบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดเลยได้ไหมทำให้เขาสามารถตรวจสอบได้เลยเฟสแรกมันก็ยังไม่ได้อยู่เนาะเดี๋ยวทางนี้ก็กำลังจะพัฒนาต่อไปก็คือสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว3กระทรวงเรามาร่วมมือกันทำงานละตอนนี้เนาะเรื่องฟิงเกอร์พริ้นท์ไม่ได้ช่วยตอบโจทย์บัตรปลอมนะคะนี่มหาไทยก็ตอบมาตอนแรกกลาโหมต้องการทั้งฟิงเกอร์พริ้นท์ต้องการอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาดูบัตรปลอมไม่เป็นอะบัตรชมพูอันไหนปลอมอันไหนจริงตำรวจก็บอกอย่างนี้ก็เลยเป็นว่าเดี๋ยวให้กระทรวงแรงงานไปจัดอบรมวิธีดูแล้วกันบัตรปลอมบัตรจริงนะคะแล้วก็กรณีที่แรงงานจำเลข13หลักไม่ได้ทำยังไงนะคะก็ต้องใช้ตรวจบัตรอย่างเดียวนะเอาแต่เลข13หลักมาคีย์ไม่ได้เพราะว่ามีการสวมบัตรด้วยตอนนี้ก็พบว่ามีแรงงานซื้อบัตรประกันขนาดเราขายครึ่งนึงราคาคนไทยแล้วยังมาเอา1ใบเวียนเทียนทั้งครอบครัวเอาเปรียบคนไทยไปเปล่าน้องใหม่นะก็ตอนนี้ก็ใช้บัตรตรวจสอบเนาะแล้วก็สแกนนิ้วมือบางที่ทำได้บางที่ทำไม่ได้แต่ว่างบประมาณใช้ค่อนข้างเยอะนะจริงๆเราก็ใจดีมากแล้วเนาะก็ไม่ต้องมาสวมบัตรหรอกการแมทหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยใช้เวลา20วินาทีนะคะแต่ที่หมอเคยไปทำนะที่ไออะไรนะศูนย์พึ่งพิงอ่ะที่คนไข้เป็นโรคจิตที่ไม่รู้ตัวว่าใครเป็นใครตัวเองเป็นใครอะไรเงี้ยหนึ่งคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะมันต้องวิ่งไล่จับ67ล้านฐานข้อมูลน่ะกว่าจะรู้ว่าเธอเป็นไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่พัฒนาต่อไปเนี่ยบัตรของแรงงานก็จะเป็นทั้งบัตรประชาชนบัตรชมพูอ่ะด้านหน้าบัตรไบโอเพอร์มิทด้านหลังรวมทั้งเป็นบัตรสุขภาพของกระทรวงเราด้วยของกระทรวงสาธารณสุขด้วยบอกสถานบริการก็จะให้พยายามพัฒนาให้เป็นแบบนี้เนาะที่การเชื่อมข้อมูลต่างๆมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นนะคะแล้วก็หน้าก็ไม่ใช่หน้าดำๆดูไม่ออกว่าใครเป็นใครอีกแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่อยมาบางแรงงานบางคนเนี่ยมี2บัตรด้วยนะนะคะตอนนี้เราก็จะใช้หลายๆฐานข้อมูลมาช่วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปที่3กระทรวงเราจะทำร่วมกันก็คือการใช้ประโยชน์แล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเพราะว่าพี่น้องเราที่หน้างานตอนทำวันซับที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้ว่าเรื่องการพิสูจน์ตัวตนเนี่ยเป็นเรื่องนรกแตกเพราะว่าไม่ใช่ฐานอำนาจเราไม่ใช่ความทำงานเราแต่เราโดนเป็นเกตคีเปอร์ใช่ไหมจริงๆอันนี้ต้องให้มหาไทยมาทำก่อนเดี๋ยวรอบหน้าหลังจากเราคุยกันตรงนี้3กระทรวงแล้วพาร์ทนี้เสร็จหวังว่ามันจะช่วยคนทำงานเราที่หน้างานมากขึ้นน้องไม่ต้องไปหน้าดำข้างเครียดทะเลาะกับหลายหน่วย ทีนี้เราก็มาดูว่าอย่างต่างประเทศอาเซียนเราไม่ไปไกลกว่านี้อาเซียนเนี่ยค่ะ ถามน ิ ดนึงครับจากผู้ทำข้อมูลตรงนี้จะได้บูรณาการกับประกันสังคมไหมครับ ประกันสังคมบูรณาการกันแต่ว่าเป็นอีกพาร์ทนึงที่เขาจะเข้ามาเชื่อมหลังจากเชื่อมแรงงานต่างด้าว1,600,000ตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีฐานข้อมูลอยู่ที่1,600,000ตัวของแรงงานต่างด้าวค่ะ คือตอนนี้ในพื้นที่ก็มีปัญหากับประกันสังคมเยอะมาก ใช่ทำไม่ออกมาออกใบรับรองให้ใช่ไหม ใช่ครับแล้วก็เมื่อเช้าก็มีเวียนเวียนกันเพื่อหาว่าก็เจอคือตอนนี้การสังคมจะไล่ให้ต่างงานต่างด้าวกลับมาเอาเงินคืนที่โรงพยาบาล ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้เข้ากำหนด ไว้แล้วครับทะเลาะกันอยู่ครับตอนนี้ทะเลาะกันตลอดเวลาครับ คือผ่านที่ประชุมวันที่28ไปแล้วนี่รอคุณวรรลบทำหนังสือเรียนแจ้งเงินที่เท่านั้นเองเพราะว่าท่านปลัดท่านก็นุมาตามที่ทางทีมที่เข้ามาช่วยทำเนี่ยทุกอย่างแล้วก็ท่านปลัดอนุมัติไปแล้วแนวทางนั้นใช้ได้เลยแต่คุณมาลบแกทำหนังสืออยู่ค่ะเดี๋ยวจะเรียนแจ้ง หนังสือจะออกเมื่อไหร่ครับ เอ๊ะเดี๋ยวตัวไฟล์ตัวนั้นเราออกมาให้งานใช่ไหมคะแต่ตัวหนังสือเนี่ยหมอเซนผ่านไปตั้งแต่ต้นหลังจากออกจากห้องท่านปลัดอาจารย์ถัดมาหมอก็เซ็นไปแล้วนะคะเดี๋ยวบอกไปตามให้ว่าถึงไหนละนี่ก็เป็นเรื่องของสิงคโปร์เนาะจริงๆเนี่ยถ้าไปดูประเทศอื่นแล้วน้องใหม่นี่พี่ดูนะถ้าไปประเทศสิงคโปร์ขนาดคนไทยไปทำงานสิงคโปร์อ่ะท้องมันยังไล่เรากลับบ้านเลยมันอะไรนะก็เป็นน้องใหม่เป็นคนเดียวที่เป็นพม่าอยู่บ้านเราไงนี่เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่เราน้องใหม่เนี่ยเป็นผู้กว้างขวางมีอิทธิพลในกลุ่มแรงงานน้องใหม่ที่เล่าบอกก็จะได้เชื่อไม่หรอกพี่ยกตัวอย่างให้ดูคนไทยเองเนี่ยก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เขาก็ไม่ได้ดูแลเราดีเลยนะสมัยก่อนตอนหมอจบแพทย์ใหม่ๆมีไหลตายหมอยังจำได้เลยพวกหมอเนี่ยจะต้องไปที่สิงคโปร์ไปช่วยเหลือคนงานไทยอ่ะที่เป็นนอนเป็นโรคไหลตายเพราะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหมอว่าสภาพพวกเราไม่ต่างกันแต่วิวัฒนาการมันต่างกันที่ช่วงปีนั่นเอง20ปีที่แล้วเราก็เหมือนพม่าคนงานบ้านเราก็ไปทำงานที่สิงคโปร์ณปัจจุบันสิงคโปร์ยังใช้แบบเดิมท้องเมื่อไหร่ไล่กลับบ้านแต่พวกเธอท้องตั้งกี่ท้องหรือบ้านเราเองดูให้หมดเลยนะคะแถมใครอยู่ในประกันสังคมท้องเสร็จได้ตังค์ด้วยอ่ะลูกออกมาก็ได้เงินเดือนด้วยอ่ะนู่นสิงคโปร์จนบัดนี้ละวันนี้ปีนี้วันนี้เลยนะท้องเมื่อไหร่ไล่กลับบ้านจัดส่งแล้วก็นายจ้างคนไหนจ้างแรงงานต่างด้าวเก็บภาษีด้วยเก็บภาษีคนต่างด้าวมาเลเซียนี่ทำก็คล้ายๆบ้านเรานะคะเฟสของการขึ้นทะเบียนอะไรต่อมิอะไรพี่จะบอกว่าดูแลต่างด้าวดีที่สุดในอาเซียนคือประเทศไทยพี่การรับรองแถมเทียบในโลกเลยก็ได้นะคะนี่มาเลเซียข้อกำหนดการจ้างเนาะสรุปที่เท่ามามันมีหลายเรื่องที่ต้องพัฒนาซึ่งท่านผู้ใหญ่ของเราเนี่ยท่านก็เห็นโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่องนะคะวันนี้ที่กลุ่มประกันเองนะคะที่เมื่อกี้ที่ฉันมาช้าเพราะว่าขอเปลี่ยนเวลากับท่านที่อยู่มูลนิธิรักไทยเพราะว่าต้องคุยคอนเซ็ปต์กับทางนู้นก่อนแล้วก็วิ่งมานี่ให้ทีมทางนู้นเนี่ยแบ่งทีมกันทำงานอย่างจ้าระวันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของมาตรา14เพราะว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเรากำลังเกิด10จังหวัดที่มีมาตรา14มีทั้งฝั่งไทยพม่าฝั่งไทยกัมพูชาแล้วก็ฝั่งไทยเขมรเนี่ยมีอะไรบ้างนะเราก็ต้องเขียนมาตรา14แล้วก็การพัฒนาคู่มือการทำงานของคนดำเนินงานของกับเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวของผู้ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยมันจะมีภายใต้เงื่อนไขเดิมนะคะพี่ๆทีมนี้นะคะก็จะมีพี่จิตราพี่จิ๋มเจรนัยนะคะพี่ไปไหนแล้วมีพี่หลายท่านนะคะเยอะแยะเลยนะคะมาช่วยกันเขียนภายใต้เงื่อนไขเดิมขยายรายละเอียดให้มากขึ้นให้พื้นที่ทำงานสะดวกขึ้นเพราะว่าทราบว่าที่ผ่านมาคู่มือบางทีไม่มีความชัดเจนบางทีต้องให้พื้นที่ไปใช้วิจารณญาณเยอะนะคะก็จะเกิดความยากลำบากกับพื้นที่แล้วก็บางทีพื้นที่ทำผิดมาโดยเขาไม่ทราบไม่เจตนาอันนี้ก็เป็นบาปของคนทำส่วนกลางเนอะนะคะเพราะฉะนั้นทีมที่จะมาทำตรงนี้ดูให้ด้วยเรื่องภายใต้เงื่อนไขเดิมกับเงื่อนไขใหม่ที่เป็นข้อเสนอของพื้นที่ที่เสนอกับท่านปลัดเมื่อวันที่28ท่านเห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่าต้องออกกฎเกณฑ์ใหม่แล้วก็เป็นบัตรที่ขายหลังจากเงื่อนไขใหม่ออก บัตรไหนที่ขายภายใต้เงื่อนไขเดิมท่านให้ใช้ตามเงื่อนไขเดิมทุกประการนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วก็เรื่องของการเคลมปัญหาการเคลมเดิมหมอเก็บสถิติมาเคลมมา444ล้านแล้วจ่ายได้จริงตรวจเคลมแล้วจ่ายได้111ล้านแสดงว่าการเคลมหรือว่าการใช้จ่ายกับแรงงานต่างด้าวบางทีมันเกินที่มันจะเบิกได้เยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดชอบไม่ใช่เขานั่งเขียนตัวเลขเองนะคะทางมูลนิธิก็คือว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องจ่ายเงินไปประมาณเนี่ย444ล้านเพื่อรักษาคนไข้คนนี้แต่ว่าเขาเบิกจากส่วนการได้จริงๆเนี่ยแค่111ล้านเบิกตามเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเราล้อมาตามของสปสช.เลยนะคะเราล้อใกล้เคียงเลยอะค่ะแล้วอีกอันนึงที่ทำก็คือเรื่องพสต.ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือพสต.ที่เป็นเรื่องของผู้ประสานงานด้านภาษาเนาะที่เราดำเนินการอยู่ว่าให้เป็นเรื่องของการถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะอันนี้ค่ะจากสรุปจากที่ประชุมพสต.เมื่อวันที่4มิถุนาแล้วก็วันที่4กรกฎาเลยเนี่ยกำหนดให้มีผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมาลาวกัมพูชานี่คือชื่อตำแหน่งอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าท่านอัยการสูงสุดบอกว่าห้ามใช้คำว่าล่ามมันมีข้อกำหนดของอาชีพอยู่แล้วนะคะท่านไม่ให้ใช้ถ้าใช้คำว่าล่ามเดี๋ยวท่านไม่ผ่านให้เราก็เลยเปลี่ยนได้ตามนี้แหละแต่ว่าเราก็คือพสต.ตามความเข้าใจเรานั่นแหละนะคะเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีตรงนี้ได้ก็จะเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยในที่ประชุมนะคะกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะ3ข้อก็คือต้องดูว่าไม่มีบุคคลสัญชาติไทยสมัครแล้วว่าสามารถจ้างคนต่างด้าว3ภาษาได้ในตำแหน่งนี้ได้แล้วก็ถ้าเป็นสถานประกอบการเอกชนก็100คนอนุญาตจ้างได้ไม่เกิน1คนถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยให้แต่ละหน่วยงานกำหนดตามความจำเป็นเหมาะสมอันนี้ก็จะมีทีมพี่น้ำธีรดานะคะเจ้าของงานวิจัยเนี่ยนั่งทำอยู่ที่กลุ่มประกันอยู่ตอนนี้เพราะว่าเรากะว่าพอเขาประกาศสำนักนายกซึ่งกระทรวงแรงงานบอกเราว่าใช้เวลา90วันที่เขาจะทำประกาศเสร็จก็พอดีกับข้อกำหนดการจ้างเราเสร็จพอดีเสร็จพร้อมกันเราก็จ้างได้เพราะว่าตอนนี้สถานพวกโรงพยาบาลต่างๆเราที่ดูแลอยู่ก็เดือดร้อนมากนะคะตอนนี้เราก็จะสามารถใช้เงินหลวงจ้างได้แล้วก็จะได้น้องๆที่แบบน้องๆน่ารักแบบน้องใหม่เนี่ยมาช่วยแต่ไม่รู้ว่าทุกที่จะจ้างได้สวยเหมือนน้องใหม่หรือเปล่านะเนี่ยพี่ที่นั่งอยู่ด้านหลังแกให้ถามเมื่อกี้ว่าน้องใหม่มีแฟนยังเชิญค่ะ ตำแหน่ง ผู้ ประสานงานจะมีความย่อไหมครับ ย ัง ไม่ได้ค ิ ดเลยค่ะย ัง ไม่ได้ค ิ ดใช่ไหมส ิ คะ ขอให้ขอ เ รา เ ป็ น ผู้ประส าน เดี๋ยวอย่าให้แกช่วยคิดเพราะว่าตอนนี้ข้อกำหนดการจ้างเนี่ยที่นายแกกำลังนั่งทำอยู่รวมทั้งว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงแต่ถ้าจ้างไม่ได้คือไม่ต่ำกว่าวันละ300นะคะที่ท่านประหลัดกระทรวงแรงงานท่านแจ้งมาเราก็ follow ตามนั้นแหละเนาะค่ะตามนี้นะคะอัตรานี่ทางกระทรวงแรงงานกำหนดมาเลยนะเขาเก็บค่าใบอนุญาตทำงานปีละ 3,000 เนอะที่แพงคือกระทรวงแรงงานนะไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเก็บแค่ 1,600 ทำไมเก็บตั้ง 3,000 ก็ไม่ป่นอันนี้ก็เป็นสถิติจำนวนแรงงานต่างๆที่เข้ามาเนาะหมอมีสถิตินี่แหละปี39จนถึงปัจจุบันว่ามีแรงงานต่างด้าวเท่าไหร่พีคสุดก็ปี54ปี54จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นความซ้ำซ้อนด้วยคิดว่านะคะอันนี้ก็จะให้ดูเมื่อกี้เมื่อสักครู่พี่ถามเรื่องงบ PP นี่การรักษานะคะงบการรักษานี่หมอไปตรวจราชการที่จังหวัดตากที่โรงพยาบาลแม่สอดดีข้อมูลจังหวัดตากทั้งหมดนะคะประชากรคนไทยอยู่ 208,000 นะคะแล้วก็ประชากรที่ไม่ใช่คนไทยเป็นแรงงานที่ไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ย 227,000 คือจากคนทั้งหมดที่อยู่ในแม่สอดตอนนี้ที่อยู่ในจังหวัดตากตอนนี้ 715,000 คนนะคะเป็นคนไทยอ่ะ284,000 เป็นต่างด้าว 409,000 มากกว่าคนไทยอีกอะแต่ซื้อประกันจริงๆรู้ไม่เท่าไหร่อย่าให้ดูนี่ข้อมูลการใช้บริการนี่ข้อมูลการใช้บริการซึ่งเราต้องรักษาฟรีนะคะนี่คือบรรทัดสุดท้ายเลยที่รักษาฟรีปี57ที่แม่สอดที่จังหวัดตากจังหวัดเดียว159ล้าน58 131ล้านแล้วก็59แค่ตุลาจนถึงมิถุนายนนี่เอง100ล้านแล้วที่เราต้องดูแลปี58หมอขอให้31จังหวัดชายแดนส่งตัวเลขที่ไม่สามารถเก็บเงินได้554ล้าน ที่เราดูแลคนต่างด้าวอยู่พาร์ทนี้นะคะก็ประมาณการรายงานสามสัญชาติก็เวลาทำเวลาเราดูระบบการเงินการคลังทั้งประเทศเนี่ยเราต้องมีทั้งการประมาณการการคาดการในอนาคตว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงแล้วแต่ละกลุ่มจะใช้เงินจากก้อนไหนเข้ามานี่เรา forecast ไปเมื่อปี64เนี่ยปี64เราคาดการว่าจะมีแรงงาน3สัญชาติอยู่ประมาณ4ล้าน3ถ้าซื้อประกันเราหมดไม่มีปัญหาแต่ถ้าซื้อแบบไม่ถึง 50% แบบที่ผ่านมาสถิตินั่นคือของจริงเลยนะประเทศไทยจะใช้เงินลงส่วนไหนมา support พาร์ทนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรา simulate สิ่งที่เราจำลองปัจจุบันก็คือว่าสถานการณ์การคุ้มครองในกลุ่มต่างๆในปัจจุบันทั้งกลุ่มที่เป็นคนไทยกลุ่มไม่ใช่คนไทยแยกเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้านคนต่างด้านบอร์ดเดอร์นักท่องเที่ยวสถานการณ์การคุ้มครองในปัจจุบันแล้วก็บริบทที่เปลี่ยนไปในอนาคตภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่เราศึกษาอยู่เนี่ยเราจะพบว่าภาวะการเงินการคลังของประเทศเนี่ยถ้าไม่มีการวางแผนให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะซัพพอร์ตทุกคนเรียกร้องของที่ดีที่สุดหมดเรียกร้องนั่งรถเบนซ์นะคะถ้าทุกคนนั่งรถเบนซ์อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเป็นถึงเวลาหรือยังที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง essential package นะคะตอนนี้ก็จะมี essential package ใครอยากได้พรีเมียมต้องจ่ายเพิ่มนะคะก็คือนั่งโตโยต้าไปเหมือนกันทุกคนต่างด้าวเราหรือใครก็ตามทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนั่งโตโยต้าไปเหมือนกันแต่ใครเรียกร้องนั่งรถเบนซ์จ่ายค่าส่วนเกินเองอันนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกระบบนึงแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบที่หมอพูดทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาแล้วก็จำลองสถานการณ์แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าการทำซีนาริโอแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องว่าจะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำคัญที่สุดของการทำงานเรื่องต่างด้าวก็คือพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้พวกเราที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ดีลกับต่างด้าวมาตลอดทำงานทั้งการดูแลทุกเรื่องของเรื่องระบบประกันจะมีส่วนสำคัญที่สุดกับระบบสาธารณสุขไทยในอนาคตนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ ผู้ร่วมเข้าประชุมท่านใดมีข้อสักถามไหมคะ